الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مخك الله رب العزة مؤمنانو مثال بيانك مؤمنانو دي ايمان مثال بيانك چاگه یو نور دی چه اللہ پیدا کرده دو مومنانو پزرونو کی اور سراغ دو مسلمان ظلم نور دی اور سراغ دو سیاغ علم جدتا حاصل شوی دی دو قرآن نا اغام نور دی زمینانو اعمال ټول انوارات تی بے حدا و بے انتہا نورون دی مومن پرانا کی روان دے دنیا کے ہم پرانا کی دے نو قبر کے با ہم پرانا کی نو قیامت کے با ہم پرانا کی نور نعلا نور دامانا نو اس مقابلہ کی مثال ذکر کی دے کافرو او د مشرکینو چې دا غیوم سو اعمال شته کنه دو قسمه یو اعمال لی چې اعمال حسنه دي منځونه کوي روزی نیسي زکاتونه ور کوي خیراتونه کوي ذکرونه کوي ختمونه کوي دا دینې کمال دي کنه فاقدی د شرک دي اقدی ایز شرک دی امون دنکی او زکاتونا او خیراتونا اوم پا زیارتونا باندی یقین ساتی او اعتماد ساتی پا مڑو باندی جدی یرس کولش او یادی اللہ سر زمانگ دا پارا خبر کولش یا زمانگ دا پارا اللہ تا سوال کولش دا شرکو دا عربو دا ابو جهل هغه ځای ځکه مشرک ویل دي چې هغه وایي چې دا پیغمبران جدي دا زمونږ وسیله ده الله ته ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام ها اولائي شفعاءنا عند الله سورة یونس کی ویلیو اتلسم کی سورة زمر کی ویلیو دریم کی چه ها اولائی شفاع و نعند اللہ دا داغی عقیدہ چو اس پا دنیا کی دا نیکان بندیان پیغمبران دی زمونگ دا پارا اللہ تسوال کئی و آغا قبلی گی زمونگ کار سمدے لوی شرک پا دنیا کی داو اللہ داغینا خپل صفائی بیان کرے چو سبحانه و تعالی عما یشرکون توبہ و باسے اللہ دا دی شرک نوم پاک دے چدا تاسو کم وائے کنا چدا زمونگا اللہ تا وسیلہ دا اللہ دی شرک نوم پاک دے حدیث آر اسے ایک شرک نوی خواہ دیتا رو سوک شرک نوی دا زمرا چی دی اغیر طول پا دی فخر کئی خوا چه نبی کے وسیلے پا دی دیر خوشحال اپا دی دیر پخر کئی خوا او داوی زمان پیغمبر سره محبت تی وی دا محبت کم دیو دا محبت خون قرآن کشتا نب سنت کشتا دا کم دی نراوڑی دا محبتو دا محبت خدا ابو طالب و دا محبت ابو لهب و دا پیغمبر سره. ابو طالب بس نچاپی را گرزی دا چسو کتا سونوی دمار وار دے دیو سر محبت. ابو لهب یہ پا میلاد باندې وینځ آزاد کړی و خبر شو چروار می پیدا شو نو وینځه واه آزاد کړه میلاد یو کو اول میلاد ابو لهب کړی دی نو دا غی دغه محبت او د پیغمبر سره او دغه محبت دین نه دی چې کوم دین دی هغه قران ذکر کړی دی سورة آل عمران کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وطوائی چی خلقو فتاسو اللہ سر محبت ساتھ ہے نظمہ تابداری ہو کے قرآن تابداری ذکر کریا او دی محبت لمندکی خوا تابداتیان ٹول دا سدی خوچی ادریگی او خبر اقید پیغمبر پا حق کنو محبت یادی ہمارے پیار ہمارے پیارے ہمارے پیارے نبی ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. یہ لکھا قرآن خو پیار ندیوی لکھی حدیث کے خو پیار ندی راگلی قرآن و سنت کے اتباع راگلی چفت تبعونی اللہ تو توائے چه زما تابیداری ہو کہے محبت با اللہ سرہ کوئے ہیں ازما با تابیداری کوئے نو دی اگا محبت دا اللہ پری خود نو پیغمبر لے راوستو آو دا ٹول دا لانجا دا خوا ملک ٹول دا طرف تروان دے پا غلط تروان دے ادمر الوی کفر او شرکو اکه هغه پکې ځان ته پوه وي ناغي غږ نه کوي خاموشي کړې ده پیر دا بس دې پیغمبر سره محبت نه او دا غاني اوري ښه غاني اور پورې جوړ کړې دي ساره نبی تیرے درکه سوالی شاه مدینہ لوی شرک دا دی خواه دی پا گلا بانگو نومو یا منزو نوم کئی اجماتو نی جل کلی انمو نی ولی یخی دی گلزار مدینہ تاجدار مدینہ دا شرک چرے نو پا دنیا کے خواه بلکل دا اللہ نم ناخلی خواه بس داغی خدای پیغمبر دی سارے نبی تیرے دا گورو دا کم زیر آگلی پیغمبران ټول د اخیری پیغمبر نه سوال کوي دا غذر ته ولار دي کدا الله در ته ولار دي دا اسی مسلمانان دي مسلمانان دي مسلمانان د دې پته به قیامت کې لګي مسلمان به چرته ډیر کم په وړو کې مال غوي نو دا چې تاسو اوره سوینه کنا دا ټول شرک دی پیغمبرانی دا اللہ دا پاس اکڑی دی ابو زرگانی دا پیغمبران دا پاس اکڑی دی خواہ در دی خلق و دین دی دا چی منتبت گوری کنوی تا اس سمنے نا او تاسو امولانو پسی خبری کوئے اولی وی او بزرگو آغا سلویخ کالا نماز ختن پاو دا سبان دی دسار منز کرده دی ویده کرامت دی گورا بیدت تا کرامت وی تو دی سیوه خبر خونه دا بیدت تا کرامت وی ویده بزرگ ارسوک چی وو مونگ تا خونه دی معلومه خدا دا بیدت کرده دی سلویخ کالا ولی پیغمبر چری نده کلی دو ماس خوتن پاو دا سباین دو سار منزو نده را غلی چتا سلویخ کالا نچ یو میاش یوم نه کړي صحابه کرام نه کړي نو سلطان پاو داس باندې سار اغي بهر منزل نه و او داس کاو دا صحابه کرام امتیاز دي هر منزل و نه و او داس کاو چې اعلی طریقه ده تابعین نه کړي چرتا ندی راغلی څومره لوی لوی تابعین دي ښا او دا غین دا نظر راغلی لوی لوی سفیان ثوری دي او زاهد دي امام مالک دي دا امام زهری دي څومره لوی لوی خلک چرې نه راغلی چې خیزه حد ختن او دا سبای سارمونز کړی دي اټول شپېډه ذکری دي دا ندی راغلی تابعینو نه ذکرلی امامانو کې چې تنه نقل دروغی جوړ کړی پیما ابو حنیفه پسې پیغوی سلویخ کاله ولې هغه پیغمبر خلاف کاو هغه سنت خلاف کاو دا بدعت ده ولې چې یو کار پیغمبر نه کړي صحابه نه کړي تابعینو نه کړي ائمه نه کړي نو هغه بدعت ده ته وینو بدعت هنر تور اس پن نه ښه کله وی ذره کاته نه پلی کول وې داوم بدعت دي ولي پیغمبر کړی دي هغه غاتره کاته کړی صحابو کې چې تداس معلوم دي تاسو کو ذره کاته فریضا سره کاته نه دي کړی دا ځا ویلي تابعین نه کړي چې کوم د دین خلاف واغی نه کړي او چې هغه یو کار نه کړي نو بدعتي نو بدعت کرامت وې دا وی دا هغه بزرگ کرامت ته وې دا هغه بزرگ کراحت ته دا بدعت کې دا خلق دې لګیا دي اوبس په زور بزن نیک سره کوي الکه دا خو زور خبره نه ده دا خو د سنت او د تابعدار خبره ده که پیغمبر سره محبت کئ نو داغه د سنت تابعداري وکا چې خپل ژوند سم تیر کړی دی نو اقاسی کاوا داغه په سنت او پسې ګرځاو عمل پکاوا دغه ته اصل کرامت وای ښا نو زګو عملونو ته وګوره ها کوم خلکو چې دغه عملونه کړی دي کنه په خپل خواه باندې او تپوسونه کوي خلک یاره تاسو نه منئ دا خلک دا وګوره ډېر خلک دی ډېر دا مونږ ویرو را زمونږ نسل ته پوس کوي ته په خپل حق او باطل پیژندې شي چې کوم د طبیعت نه او د خواهش نه خلاف کاری دغه ته حق ویل شي ترې کې ستا طبیعت تاجت ناراضي دغه ته ضرورت ناراضي ستا خواخه ته په کېجت ناراضي که ستا خواخه یو کني خواخه خو چې الله او پیغمبر سویلی هغه بکه دغه حق دی ښه چې ستا طبیعت نه مني ستا عقل نه مني لیکن چې قرآن او سنت ویلی دي نو هغه بکه دغه ته حق ویلی شي او چې استاد خپلې خوخی نو بحث کاغار سو کتای کبل دې کبل دې دغه باطل لغا چې د خلقو سو خوخی او هغه کوي کنه پل طبیعت سو غواړي او هغه کوي کنه نو بس پوښې چې دا باطل لغا ولي نه بګې د قران سو اثر شته نه بګې د حدیث سو اثر شته نه د پیغمبر سو طریقه شته نه د صحابه سو طریقه شته ګوري خود دې خوخه ده نو په فرض پسې دعا وکړه امين اورګاتو سنت او نفل کور کړی نو بیا راغلی جماعت ته چې تا دومره لوی جبل کده اخرى وسته چې امين دا وګوري بدعت شروع شو ها په جماعت کې شروع شو بیا دوا وکي وې دوا یې خیر اخلاق را ټینګړې دې ایو بدعت نه دې دیر طریقی دی پاکی دی بدعاتو بیا و ذکر کئی ناغاو پچی غبان دی کئی بیا و چتا سوک مڑی نرا علکا دالوٹ کلاو کا اعلان دیو و سرو آیا چی دا اعلان دا جنازی دی آو کنا دا ضروری خبر دا دیر ضروری خبر دا مسلمانانو پنی کو اعمالو کې اوري رچت عمل په دیو جنت تزيخه چې ضروري اعلان واوره دا اعلان د جنازې دی دا ډېر رچت عمل لخوا چې کوم کار نو د پیغمبر په وخت کې صحابه په وخت کې نو هغه نن دین شو او چې کوم دین د هغه په وخت کې هغه نشته اوازونه وکي بیا و جنازي کیږي هر وخت چې وکړه کنن مړو صبح وکړه دي واخله په لخواخه خبره ده مونږ فوته وي چې زینا او بي زيني په دقه پیژن دي چې خلق په خپل خواخه باندې زمون خواخه دوی کار وخت یې کو کنه او بیا ولا خبرونه پخی بیا ور بسما خامونه کوي بیا وی دې لوم به جمعه ده د دویم جمعه ده د دریم جمعه ده بس تا خوخه ده چې سړي خوخه یې وکوا ګران کار خو هغه دې چې پیغمبر سو ویلی کنه او هغه لا هغه نتا چټی کړی ده زه په خپل خوخه کوم حج کوا په خپل خوخه کوا چې خلک ز سره ایرپورټ ته لور شي اچ بیا واپس راځي چې بیا د لګاډي درشي او دلته د غوالا لکړی او دی ګونه پراتی خپل خوخه ده چې څه دی لغوالي کا کوا خدامو آیا چې زما ثواب وشو او خلک دل مبارک در کی چې مبارک شه توبه خدای توبه دال عمرې لاله یاراله او ریا او شوا ریا او شوا ډیر غټه ریا او شوا چې په عمره باندې چلته و سکړي څه باندې نه یې کړی ښا ځکه خبر خو نه یې کنا چلته په ثواب کې سوې ما الته په صفا مروه کې سوې ما الته هاجره سوڅره سوې ما الته بس اې ته دې نه خبر بس لاړوي سبب وې د عمرې ناراضي اوی چې بیا ول ایرپورټ ته لاړ شوې کنه اذل ته وې مې تنظیم په کاري کټونه واچول غواړي نو قران د دې عملونو مثال پیش کړي د دې عملونو ښا چې دا خلق کوي په خپل طبیعت باندې او کته و ته وې کنه ویرو زمو پل قبر کې وسمولو ته واپل زمونږه خواخه د کار څنګه کو تا ته څه تکلیف شته وای نه تا ته تکلیف دی ته به جهنم ته ځې اوم دې دلته ځانو کړاو اوم بل ته کړیږي نو تا باندې خپه کیو مونږ ته تکلیف دی والذین کفروا او کسان چې کفر کړي دي شرک کړي دي اعمالهم دا غیغه نیک عملونه دا غیغه منځونه او روجه او خیراتونه او زکاتونه او دا غیغه ختمونه او دا غیغه ذکرونه اعمال حجونه او عمره دا څنګه دي اللہ وی کا سرابن اس نشتا سراب لفظ وجودی دیو معنی نشتا. کل رازی قرآن کی داس دیر غٹ لبس بھئی کلے خمانا بے نہیں بس زکس مطلب نش کا سراب سراب ست ہوئی نو سراب اگت ہوئی چرتا پسہرا گانو کے پمہرو کے پخوڑوں کے شگئی او دے چنور پلے کی نو دلر نہ پکے سزلی کی جاسے نڈیر خلق پہ دو کشی ہوئی یار چدا سشی زلی کی نو روانی روانی روانی چپال لڑشی نو اس نے اسے دلر نہ زلی کی خا دل تو سراب ہوئی ہوتا دویم مانا سراب آگا دے چے پکلو کے با غرمش وا دا اڑمی آش بوا سخت گرمی بوا نو دا دی پٹو نا بیو قسمی لگے روان شو نو خلق بوی پیریانو ترونو روا چولو لگے وخکاری دا دا سی دا دے دمکی نو سکیس و تکانا ادلری نو وخکاری دا چفال والار نو اس بنو د سراب دویم مطلب دا ده اللہ وی عملونه خورشو عملونه کسراب خیال پاتشو تش خیال کسراب پشان داغا خوری دی بقیعت پیولوی میدان باندی یحسبه الظمآن ماء چگمان کئی پاگے باندے تگے سڑے چوبمی اولی دیم دا سپین سپین شگی زلی کی کا نا سپین سپین او تگے سڑے خواسیم دو بو پتا کل روان نپاگی اے گمان راشی چوبمی اولی دی روان شی حتی دا جا آہو تردی پوری چراو رسی اگے بوتا لم یجد ہو شیان نہ غیس شی نہیں بیا اگر تو چلر نہ پ نظر سراتلا غیس نہیں بیا نہ غش گئی اور نہ غد بس لم یجد وشیئا ووجد اللہ عندہ ہاں عمومی وعدد اللہ یوم انا عندہ چز سر ایکڑی وان چت بمال راضی ہے ذلو ما سره باندې ملاقات کیږي ښا دا وعده الله هر چا سره کړی ده چې الی مرجعکم ما دا برازه بل بل نشتلې ستاسو آخري ملاقات ما سره دی الی مرجعکم و الینا ترجعون انا لله و انا الی راجعون دا وعده کړی وکنه ښا نو چې دلته کې لړ شي نو اگر اللہ وعدہ وطا ملاوشی دیتلی پیوشی پسی ہو بل سو پیخ شو وول اوجد اللہ عندہو ولی دتن دی انجام دغی کا نخا چی دتن دی نبیہ حلاک شی نخا نا امومی اللہ لرا دا اللہ وعدی لرا دا اللہ فیصلی لرا دا اقبل زان سران فوفا وحسابا نو یوفات شخا پلانے وی حق رسیدو عرصی چو تو ایخو بقضائے الہی انتقال دا فوفا وحسابا نو اللہ پورا کی زر اخبال حساب کتابا چتو بولا راغلی وی او بباوس کے خیر دے دا دیر وقت دے هو وسد سری حساب کتاب کو مخا والله سری الحساب اللہ په ان فن کې حساب کتاب کوي خا بس جکله دې سری تمر غراشی نو دې پوش پار سبان دې خپل جون اغه ټوله خاکا او اغه ټوله گوشواره اغه تمخې تشي بیا اوس کیږي نه کدی ډیری چیږي چې خدای هو پوان شو ما تمہ خدا گمان نو یا خدا زہ ډیر پغلا تا کلاړم اچې وی چې الله ما واپس کما واپس کا سورې مؤمنون کې تیر شو کنه. نو دا ګور داغه کافر او مشرک عمل شو چې دې مشرک او عملونه کړی دي او ځان جنت ته رسول دي. منځو نسوې نفلو نسوې ذکرو نسوې شپیرون کړی دي په دینه اتوان دي چې الله مال جنت راکړي. خو دغه تپوس نه دی کړی چې دې عمل سو معیار شته، دې عمل سو قانون شته، کنه به دار چې خپل خواخه د جسنګې کوي دې نه دی کړی. بس په خپل خواخه باندې هر څه کړی دی. ښه الله وی دا خو د خواخې دین نه دی، دا خو د الله د پیغمبر دین دی. دې کې خو نور څه ګران نه دی، خو دقه پکې ګرانه ده چې ته به خپله خوښه پرېږدې، ته به خپل عقل پرېږدې، ته به خپل طبیعت پرېږدې، او چې الله پیغمبر د تسوی نو عقب کوي ادي دغه کار نه کوي. کله به کې مشران راولي چې هغې څه کړي دي نو هغه ټیک دي. مونږ وایي چې هغې څه کړي دي هغې پسې به روان یو. نو دا قرآن سره راغلی دنیا ته ای دا اسې راغلی ښه بالکل د دغه خلقو په حق په نسبانه دا قرآن اسی کتاب ده. تا خونو کې پروت ته ښه د دې هیڅ پیدا نشته دی، ځکه چې هغې خپل دین ځان له پوره کړی دی، هر څه یې پوره کړي دي. مونځونه په خپل طبیعت کوي، خیراتونه په خپل طبیعت کوي، جمعه خماخامونه څلوېښته وله خاص کړي دي، او روجی په خپل طبیعت نسی، تراوی په خپل طبیعت کوي. توبه توبه خدای ته منځونه په خپل طبیعت کوي. الکه مخکې شکه نه وخت پورا دی کنه وای ګړی ته وګوره. توبه توبه. نو مزدور به مخکې کې ښه مزدور به مخکې. نو دا ستا مونځ چې په ده پسې دا ستا باغوان دی دیقان دی چې داسې پستا زور چلیږي نو به هغه پسې مونځونه کوي. خدای بندیان دا څه کوي؟ دا به تاسو په دې مانځه باندې تنګ یې نو پیسې وله ورکوي که نه ښه میاشت کې وله کم از کم 20,000 25,000 روپۍ وله ورکوي. کرایه ده، کرایه دار راوستلې که نه، هغه پسې نیت وتړي الله اکبر. یحسبه الظمآن ماء. الله وی دا گمان دی غلط تے گورے، پیمانا بے بیا ارمان بکے گورے وقت بطیری خوا. دویم قسم اغا یادی چی مشرکانم دی، ظالمانم دی، اجرتیانم دی، شرابیانم دی، کبابیانم دی، ای ارس بگشتا، رشوت خوارم دی، سود خوارم دی، د کفر او شرک سره اعمالم داسې دي. نو دا غي مثال وګوره، او که ظلمات یا مثال د عملونو د کافرانو په شان دا تیارو دی، بی حد او بی انتها تیاری، فی بحر اللجین په هغه دریاب ډونګي کې، یغشاه موجن چې د ده د پاسه چپی دي، من فوقه موجن داغی چپو دا پاس نوری چپی دی، من فوقه صحاب او داغی دا پاس وریت دان، ظلماتن بعضو فوق بعض، تیری دی بعضی دا پاس دا بعضو. لکالتا چی دا مومن شان نور علا نور کن قرآن آگانی بی ندی پا تیرو کی پروت تی. اذا خرج يده كل چخپل لاس راوباسي لم يكد يرهم نزدين دا چې وی ویني فلاس نه ویني دې دور ته یارو کې وسو ویني. ابن جوزي وی ذ بحر نمرات صد قلب الكافر د کافر او د مشرک زله. اوه ډونګي دریاب دی توبه خو دې چې په دې کې کم کچرا پراته ده د زمانو ګودام دی چې کینی یې سره کنه هغه پخوانې خبرې وراوه چې پیر بابا چې و دا یو مریدو ښه نومې سو بالکې خو چوکره ته وي ښه ناغې ولېږو یو بل ولی پسې هغه کم دی و هغه کرپوره کې و سکار به و سره او ته وی چې ګورې زر به واپس راځي شپې ته یې سار نشي نو هغه چې راغی اخون پنجو بابا سره ملاقات وشو اکرپوره کې چې و د هغه نوم اخون پنجو ښه خدای دې راته نه ښیي نو هغه سره ملاقات وشو سوال جواب وشو بیا ورته ویې زما او ما ته وی چې واپس برازي زر هغه ته وینا وخت دی اوس وینا نه زو شپاو کا بیا وسار مال زینو جوړوي خدای شپاو کړنه چې سار شنو وی زمانو تا ما ته ویلو چې سار بځی کنه ناغو توی وی سار کئی بیسو کو نو پنور باندی کچکول نسکور کو موری گتو نو شپیتک آل آغا شپوک دوا کچکولی پی نسکور کڑو او ایچا تا پتا نو لگی دلی خوا بس یو تیلیو اغا شرشم استو د شپېته کالو شړشم وته جمع شوو ناغه په یو شپه کې وېستو هغه ته پته ولګي چې دا شپه خو شپېته کالو مړ شوه توبه توبه پو د دې خلکو په زړونو کې دا قصه دي ښا فی بحر اللجین چې یو قصه تر واخلې کنا اوی ته خو دا اولیاو نمنی کنا اولیاء او ته وی دا ټوله دنیا داسې ده لکه په تلی کې چې شړشم دانه کې دي ها څنګه بابا وای کنه یو ګوره جمعات کې طالبان ناستو موریدان پیر صاحب سره ایو کیرلی شور جوړ کړو په سوله کې کیرلی چغې والی طالبانو موریدانو وی چې یو زرا له غوګونو خوړ وی پیر وی چې دې خوشاله ده کنه ولی وی ذل نن ناوی راځي د افغانستان نه فو ایمونږ وی چې ذل څنګه ناوی راځي وی دې کې چې داسې نه لاس وځي شوې نو کوچوان را له کوچوانان په خانو باندې د املوکو بارونه چولیو د افغانستان نه رالو ادي یو څنګه چې جماعت سره درېدو نو دا غي بارونه یو کړلی راو دانګلو اسوړې تننه وته یو ګور وته نا ویول راو رسې د کنهخه ا کړلې بیا غلې شو تاسو اې دا اولیاء او کرامت نه مننه نو اخو ته وو دا چې دې سره کینن نو ناشنا ناشنا قصې وو اوري چې یو تن سره سمره ما علم دې ته خود دکړی دی ښا او یریږي تنه نه نو ابن جوزی وی چې بحر اللجی قلب الكافر دا د مشرک او د کافر زړه دی چې په دې کې سمرخ دنیا پرتا دا سمرخ گن پکې پروت دی دیکھو آغا شرک دی یغشاو موجن د پاسا پی چپی دی چی آغا جہل دی جہل غر کا رشتہ کا نخا من فوقی موجن د پاسا نوری چپی دی چی آغا اعمال شرکیہ دی اعمال شرکیہ غصدون دی دشمن دی او بغضون دی در دی اعمال دی ناکار کا نخا دا چپی دی من فوقی صحاب او دا پاس اے وریت دا ہو دا انہی پا دیدلو کی دا ٹول را جمع شوی دی خوا دا وریت پا کسا شے دی وی دا ختم القلب دی چا اللہ پی دا قہر مہر لگول دی دا زلی والا بنکڑ دی چا دیتا با حق نرازی دیتا با ایمان نرازی نو صحابو یغیتا وی خوا ظلماتن تیریدی بعضو فوق بعض بعضی ده پاس ده بعضو نا امام راضی ہوئی امام راضی چه ظلمت العقیدت یو تعرخ ده عقیده ده خوشتا دیکن و کلامه و عمله و دخوله و خروجه و مسیره او دنیا هو وقبره تا ټول تیار ده خبرې ده تیارو دي عملي ده تیارو دي چې او زه تزینو تیار ده او چې بیا راوزینو تیار ده چې دنیا نزینو تیار ده او چې قبر ته کوزیګینو تیار ده رانا نشته پکې ظلماتم بعضها فوق بعض او د خپل ځان اصلاح نشي کولای اذا خرج يده کلا چې روبه سي خپل لاس لم يكد يراها نږدې نه ده چې ویني پرخیو کی چې دا زما لاس ته کړ بل چا لاس او من لم يجعل الله له نورا اغه څوک چې الله غل رڼا ورنکي وما له من نور نو نی اغا سر اغا سر رنا دا دا رنا گانی خوال لاور کی انسان لا دا اغا حال تا گوری دا اغا عمل تا گوری دا اغا قابلیت تا گوری نزلک والا رنا واجئی کنا سینو والا کلاو کی او کل چیو بند دا اغا سی چیو دا خپل زان کوشش نکی اصلاح نکی غم ور سر نی نو ټول عمر په دې تیار کې پروت ښا ولذین کفروا کسان چې کفر کړل دي اعمالهم دا غي غډیر عملونه چې غي اعمال حسنه وي کسرابن په شان دا خوري دي بقیعتن په یو لوی میدان کې یحسبه الظمآن ماء چی گمان کئی پاگی باندے تکے سڑے چی سپین اوبدیم حتی ازا جاو تردے چی راشی دو بو پنیت باندے او تگی خوڑیر بے حدا لم یجدو شیعن او نمومی علتا سشیم گوی چی سراب نشتا ہوئی بس ایس نشتا دے اسے پا نظر باندے شگا معلومی پا نظر باندے سپین اور معلومی کی او لم یجدو شین او جد اللہ عندہو او امومی دا اللہ وعدا دا قبل زان سرام فوفا او حسابا نپورکی دا سرا قبل حساب کتاب چرا شکنت خو دنیا نرالی سجی راولی دی راش دل تک انٹریو کا نبس اغار سچی دس خط واخلی زوی حساب بنور دا قیامت پر از کی گی خواہ خلیکن تا تا ذہن میں لاوی گی بس تب اغا ذہن کی چی اغا با د تبایع او د هلاکت زیخه تبا کلا پلوگو کی نکلا با پا خوشو کندرو کی نکلا با پا بارانونو کی نکلا پا غرونو کی دقا بستازی تر قیامت پور خواب پا بد حال بان اللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے دیں اخلق وینی کا نخ پل مڑو پل مڑو وینی کا نخ پا خوب کی خواب توبه توبه دا دا قحالی کنا چاری پخوا حالتی اونلی دو پوچی وینی نوی سپلی نوی او توپی نوی او دیر پا بد حال روانو او جرلی چگی والی چی راوی شللو او زیمی نشت دی دا حالی کنا تا دی خلق دا حالی پس دا مرگ نفا او که ظلمات یا مثال د دې داغه عملونو چې هغه عملونه هم ناکاره دي او می عقیده د کفر او شرک ده او می عملونه د ظلم دي او می عملونه د سود دي او د رشوت دي او د شراب دي او د جواری دي دا خلق چې بکه مبتلا دي حیران به پاتې چې خدای توبه چې د زبس انجامې ښه ارسړی وي چې مونږ هم ډیر ګناهګار یو خو چې د دبا سحال چې دا سه یو سړی وی نه ګډ وټ کنه دا وایي کظلمات دې کنه فاه دا تیری دی په بحر اللجین په هغه دریاب کې چې ډېر ډونګې دي اډونګې دریاب سمندر دی وی خو موږ نه معلومه او بیم زهر دی یغشا او موجن چې پټکړی دلرا یو قسم چپوم چه اغا ده ده عقاید ده شرک دیم ان فوقی موجن او ده پاس نوری چپی دیم چه اغا ده ده عملون ده شرک دی خوراک ده حرام دیم من فوقی صحاب او ده پاس وریز دان طولی تیاری دی خوا که دریاب ده نو تیار داو که موجون دی نو تیار داو که صحاب ده ظلماتم باز و فوق باز تیری دی باندې د پاس د بازونه اذا خرج يده کله چې راو باسي لاس خپل چې دا خپل لاس ګورم چې شته دی که نشته دی ها لم یکد یراها نزدین دا چې وی ویني ومن لم یجعل الله له نورا هغه څوک چې الله ولا رڼا ورنکی د خپل رڼا نه مخکې ذکر شو کنه الله نور السماوات والارض چاله چې الله خپل رڼا ورکړي نو اثیر شو کنه او چاله چې رڼا ورنکي فماله من نور نبل دې قرآن نشته نور خو الله سره دی نه دې د پاره هیڅ قسم رڼا نه په دې دنیا کې او نه په قبر کې او نه په قیامت کې دیو په تیارو کې رواني تر اخره پورې خاص